دا حضرت نوح علیہ الصلات والسلام او داغه دا قوم بیان دی. نوح علیہ الصلات والسلام دا اللہ دین قوم ته بیان کو، لیکن په قوم اسا سرم نکید. نوح علیہ السلام یو اندازې پورې د قوم د طرف نه الله ته شکایت کوي چې یاره به دې خلکو ته مې د شپې دین بیان کو، د ورځې مې ورته بیان کو، پټې مې ورته بیان کو، ښکاره مې ورته بیان کو، اجتماعي مې ورته هم بیان کو، انفرادي مې ورته بیان کو، خو ربه چې زه څونه دوی له دعوت ورکوم کنه نو دونه د هغوی نفرت زیاتیږي او داسې بد عمله دي چې زه ورته د دین خبره شروع کوم، دوی دا ګوتې راوالي په غوږونو کې ورکړي چې دا خبرې مونږه پلار او د نیکه ته دغه نړۍ، چې زه ورته د دین خبره شروع کوم دوی صادر راوالي د ځان ته وکړي چې د ده نظر په مونږ نه لګي. الله تعالی حضرت نوح علیه الصلات والسلام ته وحی وکړه چې بس دا څونه چې مؤمنان دي دا مؤمنان دي، د دې نه پس نور خلک ایمان نه راوړي. انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، دا کومو خلکو چې ایمان راوړی دی بس دا به یي او نور خلک په دې قوم کې ایمان نه راوړي. نو دقه وخت کې دی ورته په غوسه شو چې ربه د دوی نه خو زمونږ تمه د ایمان وه چې ایمان نه راوړي، نو پرې راشروع شو چې خدای تبای کې او بربادی کې او یو کور والا پکې پریمه دی. گمراه خو گمراه دی، خو ربه یریږم چې هسې نه عذاب کمی، لږې سخت گمراه که چې لږې عذاب نور هم وردغه شي ور زیات شي. قال نوح، اوی حضرت نوح علیه السلام، قال نوح اوی حضرت نوح علیه السلام، ربی ای زما ربا، انهم یقینا دا خلق چی دی، عصونی اغوی نافرمانی وکړه زما، ای زما ربا بیشک دا قوم چی دی عصونی دوی نافرمانی وکړه زما، زما نافرمانی وکړه او د خپلو غلطو سردارانو او د خپلو غلطو نوابانو پسې روان شو. واتبعو او دی خلکو تابعداری وکړه، من د هغې چا د هغې سردارانو، من د هغې چا لم یزده ماله چې نه دی زیات کړی هغله خپل مال، و ولده او خپل اولاد الا خساره مگر نقصان. ربه د هغې نوابانو پسې سردارانو پسې روان شو چې د هغوی ډېر مالونه هم دي او ډېر بچیم دي او د دغې بچو د وجې او د دې مال د وجې په دوی کې غرور او تکبر دی، غرور او تکبر دی، او داغه غرور او د تکبر د وجې نه د دوی دنیا هم تباه او آخرت هم تباه. واتبعو دې خلکو تابعداري وکړه، منه د هغې چا لم یزده ماله چې نه دی زیات کړی هغه له خپل مال، و ولده خپل اولاد الا خساره مگر تاوان. الکه اولاد دا د انسان نقصان دی که د انسان فایده ده؟ مال د انسان نقصان دی که د انسان فایده ده؟ وی ځان ته وګوره، الله بچی در کړي دي، د دې بچو د وجې نه خو به پتا کې غرور او تکبر نی، د دې بچو د وجې نه خو به پتا کې ماده د ظلم نی، که در کې وه دا د بچي ستا دپاره دغه دی تا خساره ده. مونږ وایي که نه د چا پروا ساتم، دونه مې بچي دي او دانه مې ملاتړ دی او دانه مې درته بیا راوشماري، دانه مې ویرونه دي او دانه په کلي کې دونه کسان دي، د چا پروا کوو؟ هلکه دا نقصان او تبعي ده. مال دې دی، مال د سره ده، دی دا مال ستا دپاره ضرر دی که نقصان؟ که د مال د وجې نه تا کې غرور او تکبر وي دا نقصان دی، او که درکې نه وي نو دا دغه دې فایده ده. نو دیم وایي چې داسې خلکو پسې دوی روان شو، داسې سردارانو پسې روان شو چې هغوی خپل مال او خپل اولاد راپاسېدلي دي او دوی په تاوان کې چولی دي. ومکرو او دې خلکو سازش وکړو، مکرن کباره په سازش غټ سره، رب زما خلاف ستا د دین خلاف عظیم سازشونه، لوی لوی سازشونه وکړو، زما کم خلاف کوي، د مسلمانانو کوي، مونږ ته کم تکلیفونه را رسي، ومکرو او سازش وکړه دې قوم مکرن کبارا په سازش غټ سره. اکبر غټ ته وایي. نو کبار چې شي نو بیا دا صیغه د مبالغې ده، ډېر غټ. ربه دې خلکو سازش وکړه، کبارن مکرن کبارن سازش او ډېر غټ. وقالو او دوی وویې، اوس دا سرداران دې لاندې قوم ته وایي چې خیال کوئ ګورې د پلار او د نیکه خدایان پرې نه دی، بوتان پرې نه دی. وقالو دوی وویې، لا تذرن خامخا مه پرېږدی تاسو آلهتکم خپل خدایان. دا د پلار او د نیکه نه چې دته کوم خدایان پاتې دي بوتان دا مه پرېږدی. عمومي خو خاص کر د دوی یو پنځه بوتان دي چې دا ډېر لوی بوتان و، دا ورته بیل بیل نامې اخلي. ولا تذرن مه پرېږدی تاسو ودن ود، دا د دوی د یو بل بوت نامه وه، مه پرېږدی تاسو ود. ولا سواعا او مسواع، دا د دوی د بل بوت نامه وه. ولا یغوس او نه یغوس، دا مه پرېږدی. و یعوق او یعوق، دا بل بوت دی. و نصر او نصر، دا د دوی بل بوت و. دا غټ بوتانو. روایتونو کې راځي چې دا پنځه کسانو سړي او ډېر بزرگان تقوادارو، دا د حضرت آدم علیه الصلات والسلام او د حضرت نوح علیه السلام منځ کې تیر شوي دي، ډېر بزرگانو. خو چې دا یو مړ شو د هغه شاګردانو، هغوی به ورپسې جړل چې زمونږ استاز بزرگ هغه مړ شو. دا بل چې مړ شو خپل شاګردان ورپسې جړل. دا پنځه واله چې مړ شو جړا به کوله. شیطان ورته راغی وی دا ولې جاړی د انسان شکل کې، وی دغسې زمونږ بزرگانو او زمونږ استازانو هغه مړه شو، وی زه به دله یو چل وکم، وی د هغې تصویرونه به دله جوړ کړم تصویرونه. او هغه ځان سره جوماتونو کې کېدی، بس هغې ته ګوری او تسلی به درته میلاویږي. دوی به لګې او خپل عبادت به کو، هغه تصویر ته به یې چې وکتل وی دا زمونږ د استاز تصویر دی، خوشحاله بشو. خو عبادت یې د الله کو، هغسې پراتو خوا چې دا خلک مړه شو او د دوی بچی رالل. نو شیطان ورته راغی وی دا تاسو خبر یې، ستاسو پلار او نیکه به د چا عبادت کو؟ وی دا الله به یې کو که نه؟ وی نه خدای په خیر کې، دا وګوره د دغه بوتانو عبادت به کو، دا بزرگان نه دي د دوی، بس دا خلک یې راواغشتل او د دغې په عبادت یې دغه کړل، مشغوله کړو. د یو نامه ود وه، د یو نامه سوا وه، د بل نامه یغوس وه، د بل نامه نصر وه، د دې دغه شروع کړه عبادت. دا بس بت پرستی شروع شوه. مداري خیال لري ټیک ده چې دا بوتانو خو په شکلونو د هغه بزرګانو کې جوړو. خو دلته یو مسله ده، تاسو چې جلالین روالی د جلالین سره هلته دا لیکلي دي په حاشیه کې چې ود کان علی صورت رجل، دا د انسان په شکل و. بیا ورپسې وی سوا، وی سوا چې دی دا کان علی صورت امرات، دا په شکل د ښځې و، د ښځې په شکل و. یغوس سوا اوشو، یغوس کان علی صورت اسد، دا د زمری په شکل و. یعوق هلته داسې لیکي کان علی صورت فرس، د اس په شکل و، د اس نامه دته هم اوس هم دی خلکو، اوس خو له کم شو، مخکې به و کلینډر به و، کاغذ به و، په هغې باندې به اس و، او هغه اس سر به دغه و، د ښځې و، وزرې به وې، دا کاغه بوت و. موږ ته به خلکو وی دا ښاپېری ده، موږ وی ښاپېری څه ته وایي؟ وی ښاپېری ده که نه؟ نو ښاپېری نه و، دا هم هغه بوت و. نصر دا هم بوت و، دا دا تاوس نه دی، تاوس د دې په شکل و. نو دلته خو دا رغه دي، لیکن بل طرف ته دا دي چې نه، دا د هغه بزرګانو شکلونو باندې و. دینه معلومیږي دا ټول د سړو په شکلونه و، خو داسې معلومیږي چې د خلکو پکې بیا تبدیلی راوستې وه. اول کې هم دقسې وو لکه د سړو په شکلونو، بیا پکې د خلکو ګوتې موتې والی دي، او یوې د سړي په شکل کوو، بلې د ښځې په شکل کوو، بلې چې دی نو د زمري په شکل کې کوو، بلې د اس په شکل کوو، بلې د دغه په شکل کې کوو د تاوس. وقد ادولوا کثیرا، او یقینا گمراه کړي وو دوی ډېر خلک. وقد ادولوا یقینا گمراه کړي وو دوی اس کثیرا ډېر خلک. ادولو کې ضمیر چا ته راجی دی؟ چا گمراه کړي وو؟ د مزایو استاد د طرز نه معلومیږي چې د ادولو کې ضمیر د بوتانو ته راجی کې. وقد ادولوا، او دې بوتانو گمراه کړي وو کثیرا ډېر خلک. تاسو به وایئ بوتانو څنګه گمراه کړي وو؟ وایي نسبت د گمراهۍ بوتانو ته ځکه وشو چې دا سبب د گمراه کېدو. مدلی خیال لري دې بوتانو گمراه کړي وو کثیرا ډېر، لیکن د جلالین استاد د طرز نه داسې معلومیږي چې د ادولو کې ضمیر د خلکو ته راجی کې. ښه ده، بوت پرست. وقد ادولو، او دې کافرو دې سردارانو گمراه کړي وو د دې بوتانو په وجه باندې کثیرا ډېر. جلالین داسې وایي چې وقد ادولوا بها، دې سردارانو گمراه کړي وو د دې بوتانو په وجه باندې کثیرا ډېر خلک. حقیقت هم دا دی گمراه غلط خلک چې سړی گمراه کوي هم یو ذریعه ورته راوباسي، یا ورته ټی وي راوباسي، یا ورته موبایل راوباسي، هغه سبب د گمراهۍ کی. لکه دا نیکان خلک نه دي؟ نیکان چې د خلکو د هدایت کوشش کوي دوی ورته یو ذریعه وایي. کله وایي مولانا ادریس صاحب ورته راولی، کله وایي مولانا شیر علی شاه صاحب ورته راولی، کله وایي هغه بل ذوالفقار صاحب ورته راولی، کله وایي پلانی پیر وله راولی، پلانی عالم چې دا خبرې واوري. نو نیکان خلک د خلکو د هدایت کوشش کوي، خرالیگی ورته راولي ورته نیکان. گمراه خلک چې دي هغه د خلکو د گمراهۍ کوشش کوي، وایي پلانی جوړه وله راولی ډېر ښایسته دغه کوي ګډیږي، پلانی ډم وله راولی هغه ډېره ښه خرابه په دا وایي دا نه کوي. نو وقد ادولوا، دې خلکو گمراه کړي وو په دې بوتانو باندې کثیرا ډېر. ولا تزد الظالمین، او ربط مزیاته د ظالمانو د پاره الا دولالا مگر گمراهی، الا دولالا مگر گمراهی. دلته طالبان سوال کوي چې حضرت نوح علیه السلام د قوم د گمراهی سوال ولی وکړو؟ نوح علیه السلام خو رالیږلی شوی او د پاره د هدایت، دغه ذمواري خو هدایت وه، خلک د گمراهۍ نه اړول وو، دا دلته سوال ولی کوي؟ نو هلکه په دې کې سوال خپل کمال عبدیت الله تخکاره کوي او اظهار د نفرت د دوی نه کوي. الله خو ورته ویلي وو چې نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، ستا په دې قوم کې چې چا ایمان راوړی دی هغه بس نور ایمان نه راوړي. نو ایمان راوړل خو ختم شو، نو اوس اظهار د نفرت کوي چې ربه زما ته دونه نفرت دی چې تباه او برباد کې سخت گمراه کې چې معمولی عذاب نه چې هغه سخت عذاب ورته ورکړی شي. مما خطیئاتهم، د وجې د ګناهونو د هغوی، دا دې رستو سره لګوي، مما خطیئاتهم د وجې د گمراهونو د هغوی، اغرقوا هغوی غرق کړی شو، اغرقوا هغوی غرق کړی شو، لاړل تباه او برباد شو. او چې غرق کړی شو فادخلوا، هغوی داخل کړی شو نارن اور ته. ګوره فادخلوا، نو هغوی داخل کړی شو نارن اور ته. دلته د اور نه کم شی مراد دی؟ کم اور؟ ځینې خلک وایي د جهنم اور ته مراد دی، خو دا غلطه ده، ځکه چې دلته کې فادخلوا کې فا راغله، فا او فا راځي د پاره د تعقیب مع الوصل، مطلب دا دی غرق شو او د غرکې دو سره دوی داخل شو ورته. په دې کې اشاره بلته د عذاب قبر، العذاب برزخ چې ورته ویدا دی. بعضې بدعتیان داسې دي، غلط فرقې لکه معتزله خوارج، هغه د عذاب قبر انکار کوي، وی قرآن کې ندی راغلی، حدیث حدیث مونږ نه منو. خدای په خیر کې، ولی حدیث دا شرح ده دغه نه ده د قرآن. په قرآن به عمل کله وکې کل چرت څنګه وکې چې حدیث نی؟ احادیث ډک دي چې عذاب قبر دا حق دی، او چې څوک دا نه مني ګورې هغه فاسق او فاجر دی. او په قرآن مجید کې ډېرو ځینو کې اشارې راغلي، دلته هم دا دي چې غرق کړي شو او د غرق کېدو سره فادخلوا نارا دوی داخل کړي شو ورته. که دلته مراد د اور نه د جهنم اور وي، نو داسې به یې ویلې وي چې ثم یدخلون نارا، بیا به په کلار جهنم ته داخل شي. نو چې دا فی وویله، دې نه معلومیږي د برزخ دغه دی. و ادخلوا دوی داخل کړي شو نارا، اور د دوزخ د اور ته چې هغه د برزخ اور دی. فلم یجدوا لهم، دوی ونه مونده د خپلو ځانونو دپاره من دون الله بغیر د الله نه انصار، مددګار. دوی خو وې چې ود به زمونږ امداد کوي، سوا به زمونږ امداد کوي، یغوس او یوخ دا به کوي. وقال نوح، اوی حضرت نوح علیه السلام، ربی ای زما ربا، ربا زما دا ډیر ګنده خلک دي، ربا دا پاکه ځمکه د دې ګنده خلکو نه پاکه کا. ربی ای زما ربا، لا تذر تم پریدا علی الارض، پسمکه باندې من الکافرین، د کافرانو نه مراد د کافرانو نه ګوره، ټولې دنیا کافران ندی خا، د دغه زمانه کافرانو. ای زما ربا، ته مه پرېږده پسمکه من الکافرین، د دې موجوده کافرونه، دیاره اوسیدونکې د کور، دیاره اوسیدونکې د کور. ولې ګنده دي؟ او چې ګنده دي نور خلک هم ګنده کوي. ګنده دي او چې راوړي څه شی راوړي ګنده. انکه یقینا ته چې انتظرهم، که چېرې تا پرېښودل دوی، نو دا یو څو مسلمانان دي دا به هم واړی، یو دوی لو عبادکا، دوی به واړی ستا بندگان، یو دوی لو دوی به واړی ستا د دین نه عبادکا، ستا دا بندگان. او که ته وایې چې نه دا خو ګنده دي، بچي به دغه شي، نو الله تا راته ویلي دي چې بچي هم نه دغه کېږي، هم ګنده دي. ولا یلدو، او دوی نه راوړي الا فاجرا کفارا، مگر بدکار کافر. بیا وایي رب اغفر لي، ځان ته توجه کوي، ای زما ربا ته بخشش وکې ماته. حضرت نوح علیه الصلوۃ والسلام پیغمبر دی، پیغمبر د ګناه نه پاک صفای، لیکن تاسو چې استغفار وایئ نو د استغفار خو خلک یوازې د ګناهونو د معاف کېدو دپاره نه وایي، کله ناکله دپاره د رفع د درجې. استغفار وایئ که ګناهونه وي، ګناهونه به ختم شي، که ګناهونه نه وي، الله په رفع د دغو کې د درجې. بل دا دی چې دې کې تعلیم امت ته وي. ښه، نو ربه ته بخښنه وکړې ماته، ولې والدی زما مور او پلار ته، ولې من او هغه چا ته دخل بیتیا، چې هغه داخل لی زما په کور کې، ربه زما په کور کې چې کوم بال بچ مې دی، دوی ته م بخښنه وکړې. خو مؤمنن، په داسې حال کې چې مؤمن وي، غیر مؤمن نه. او بله د عامو دغه دپاره کوي، وللمؤمنات، او یا الله بخشش وکې مؤمنانو ته، که هغه موجوده مؤمنان دي، که هغه اینده مؤمنان دي. وللمؤمنات، او مؤمنانو ښځو ته. استاذ به وی شکر وباسې، خوشقسمته خلکو د نوح علیه السلام په شان هستۍ هم دله بخښنه غوښتلې ده. ولا تزد الظالمین، او ربه مه ضایع ته د ظالمانو دپاره، کم چې زما په زمانه کې کم ظالمان دي، الا تبارا، مگر هلاکت. خدای تبا او برباد کی، چې څومره زیات ول هلاکت را ولې دسې تبا کی. دې کې اظهار د دغه دی، ښا د نفرت او اظهار د نفرت په وخت کې هغوی ته کافرو ته خیرې کول دا جایز دي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، دعوك يا الله تزمن رزاش خدا يخبل فضل وكرم بأمانيوك. يا الله خبل فضل وخبل كرم بأمانيوك. رب خبل توفيق زمن سر شامل حال كده خبل عظيم كتاب صحيح ويا زمن نصيب ورزي. رب موږ له صحیح توفیق راکړي چې د قرآن او د حدیثو باندې عمل صحیح توفیق راکړي. رب د قرآن او د حدیثو خیر برکت موږ له دنیا کې راکړي، په آخرت کې راته راکړي، په قبر کې رابه د خیر او د برکت نه موږ محروم وي. خپلو ملګرو ته هم دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خوب وي، الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو دنیا آخرت کې الله اجر ورکړي، سره زموږ نه الله په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي، په حلال کاروبار کې وته الله خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي، سره زموږ نه الله د هر قسم پریشانو نه د هر قسم حادثو نه حفاظت وکړي. بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته شفا ورکړي، خاص کل ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي، دارنګې د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي، د بازار خلکو د قوم ته هم دعا وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي، الله زمون پر بازار کی دینداری راولی، خیر برکت راولی، الله پاک پدې کې چې دې پر هر کاروبار کې دې فائدې راولی، کم نقصانونه روان دي الله پاک دې خپل نقصانونه تدارک کړي. وصلی الله تعالی.